لان دا آیاتون زمان کی اعراضو که دینا تردی پولو چنن نوزی پا خبر ابلا که دسی خبر اکی چاگر دی اسلام خلاف نئی او که یر کدنا شیطان وسکی ناسی ناسا پا خبر ادنا شیطان یر اکڑا واورا فلا تقعود بعد الذکر دا تقعود مانا ناس خوده خو فلا تقعود می سارے گا بعد الذکر پس یاد یدلو نا چی خبر ات یاد شو خو ما ته خو الله ویل چې بیدتی سمکه نه فاسق سمکه نه او زکی نه استم زنور نه یساره ګ مال قوم ظالمین سره قوم ظالمان نام او نشته با خلکو چیریږي د حساب د مشرکین ته شه ولکن ذکر لیکن په دای مال پند ور کولی لعلهم یتقون خامخا چې دای زام بچ کی وزر اللذین او پریدا خلق بعد النصیحت نصیحت او توکو پریدا چنی ولے دے دین خپل لایبان لوبی ولا هو انا عباس لایبان لوبی ولا هو او نفس زان مشغول اول لایبان لوبی ولا هو نو ټوکی وغرتهم الحیات الدنیا او دوګه کړی دل جون نش دے وذکر به او پند ور کا په قران مانے ولی ان تبسل نفس چراغیر نکړی شی او نفس بن شی او نفس بسل ویلے کی بندے دل ہوتا بسل ویلے کی من کے دل ہوتا یو بلس دے بلس نا امید لام دسن نمک کے یو بسل دے بسل ویلے کی بندے دل ہوتا انتب سل نبسن کراہیت انتب سل نبسن بد دے چراگیر کلش یو نپس باغ سمان کم کس بے کڑے رے نبئی دے نپس پار بغیر دلان سک دوست اولا شپے ن سپارشی و ان تعدل او که جرمانه ورکی کل عدلین هر جرمانه نوشی آغست لداغی نا دا خلق دی او بسیلو چه دیرا گیر کلی شوی دی پس بیما کسبو پس او داغ چه کم کسبی کلی ده دا دیر پار از کلی من حمیم دا گرم و بونا و عذابون علیم عذاب درناک ده پس سبب داغ مانی چه دی کپر کو رد دا شرف دعا و تاوی افیغامبر اندو منگ راو بلو استفام انکاری پا غیر دا اللہ نا حاغ چندرا تنبش رسل نظرر و نرد علی عقابنا او منگو گرزو بخپل پندو مانی پس داغینا حدان اللہ چا اللہ منگ تا ہدایت کرده نو کچر تا غیر اللہ را او بلو نو منگ بدسی شو کل لزی پشان داغ سڑی استحوتو شیاطینو چا بیو شکل غیلر پیرانو فلاز بدیزمه که او حیرانا پدسی حال که چا پریشان ای یو سڑی چا پیران پیرا غلی دی او دا سڑے ڈیر گڑ وڈ کڑے دے کل کل پریوزی کل پاچیگی کل ٹوپو نوائی کل زانڈا گرزی کل دخلین زگونی زی دا قچل برا منی وش ما تا اللہ ہدایت دا توحید کڑے دے او توحید زپری دا ما او زغیر اللہ تاواز کم چی یا فیر راو رسیگی یا زمانی راو رسی یا زمانی کراو رسیگی پا ما خوب دا لیوانو چلوش لکه پیرانی سړی او پاغه باندې میرګی ناشتی او دې میرګو به وشکړه دې ګډوډ کړه دې کله دې په شاندار سړی استاوته شیاطین چې بیا خپل کړه وی به وشکړه دې شیطانانو پیرانو په دې سم کې په شال کې حیران وی لهود دې سړی پر مرګری یدعو نو आवाज کې وتا ال هدا هدات وتا ایتیا نامنګ په سراشا لیکن هغه راتلو نه و تو پیغام بارے کنن ہدایت اللہ امدا ہدایت دے چر سیدون کے دے حق تا او من تا مرشو دے چمن گردن کی دو پار در رب العالمین و انا اقیم الصلاۃ من تا حکم شو دے پابندی کے مانزو یہ رکھو دے اللہ نو خاص اللہ تا اللہ غزا دے چ اللہ تو بتا سراو گزو لے شی بل دلیل اللہ غزا دے پیدا کر اسمان نو زم کی بلا حق اللہ دے سی اونو ویلا چ زم کی اسمان پیدا کڑی دی وما لولاک لولاک لما خلقت الافلاک اللہ دس نری ویلی چزمک و اسمان پیدا کری استاد وجنا لولاک لولاک لما خلقت الافلاک فتنو پیدا نما زمک و اسمان پیدا کول نن رب العزت سوئی اللہ غزات دے پیدا کری اسمان نظمک پرشتے اسرا بالحق بالتوحید لیظہار التوحید او پہاگ وردی چوائناو کی کنش پیکن اغمو جوسی قول الحق ویناد اللہ در رشتے ویناد اللہ اضافت پار در استغراق دے ہر وینا رب العزت حق دا ولہ الملک و خاص اللہ پر بادشاہی و اختیارات دی پاور اج بکے وش بش پیلے کی دغ ذات عالم الغیب پوی دن کے پپٹو باندھے ہاگ پٹ سجنا چ مخلوق نہ پٹ دی دا اللہ نہ پٹ گولا چ نشرے چ اللہ عالم الغیب و شادر ہے لیکن دا اللہ نہ چ پٹ دی نہ نہ عالم الغیب پوی دن کے پپٹو باندھے ہاگ پٹ چ مخلوق نہ پٹ دی و شاد او پخکارو باندھے چ مخلوق تک مخکار دی او خاص کر اللہ حکیم ذات دے حکمت والا دے خبیر خبردار دے پپٹو سی زنو مانے پوئی گی و اذا قال ابراہیم لابیہ آزرا دا دیزے نروس تا چلورم باب دے او دا باب دے نوی نمبر آیات پورے دے وما قدر اللہ حق قدری ہی دا باب حاصل دلیل نقلی تفصیلی دا ابراہیم علیہ السلام نا او دلیل نقلی اجمالی دا ولس و پیغمبرانو نا پرد شرک او پا ترغیب لتوحید باندی دلائل نقلیہ ذکر کئی دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نا دا ابراہیم علیہ السلام نا دلیل تفصیلی دا نور انبیاء نا دلائل اجمالیہ ابراہیم علیہ السلام چرے داد تاریخ زیرے او تاریخ دا ناخور زیرے او ناخور دا فالغ زیرے او فالغ دا عابر زیرے او عابر دا شالخ زیرے او شالخ دا ارفخشد زیرے او ارفخشد دا سام زیرے او سام دا نوح علیہ السلام ابراہیم ابن تارخ ابن ناخور ابن فالغ ابن عابر ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح علیہ الصلاۃ والسلام خجی نوح ابراہیم علیہ السلام داد عراق پزمک کی راغلے دے او دا قوم دا دا کلدانین او کشدانین دی امام شیرانی الیواقیت والجواہر کی لکلی دی چدد قوم قائلین بی کبریائیہ تعالی دا اللہ لوی منلا خو مشرکانو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب الرد علی المنطقین کے وئی کانو معترفین بی کبریائیہ تعالی دید اللہ پو لوی باندی اعتراب کاؤ خوشولے آزرا آزر کی چلور قول دی یو قول دادے چ آزر دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار نم دے دا پلار نم صحیح تاریخ ہو پا آزر مان شہرت لارا دویم دارے چ آزر نم دا بد دے او آتت تخیزو اسنامن آلیہتن دا دا آزرنا بدل لے سا اسنامن آلیہتن تے بدل لے او دریم قول دا چه آزر دا دی معنی دا اعویجاج ابراہیم علیہ السلام پلار تیولا آزرا اے کوگا سم سڑے خونی خو کوگی او سلورم قول دا دے چه دای دا پلار لقب دے دا ابراہیم علیہ السلام دا مور شانی نم دے شانی او دا پلار نم تارخ او آزر اسنام جمع دا سنم دا سنم اسورة المتخذا اغا شکل تولے کی گی چچا جوڑ کڑی پتر ربانی دا سنم مانکی کل ما تخاف منہو پہو الہو کا و سنمو کا دا کمشی نجی تیرہ کے داد خدی دا داستابود دے وشل خبر مانی او دی چ عبادت کو نو دو قسم شکلون کاو یو شکلون دی سرا سور د کواکی و دستورو داغه عبادت کاو او دویم د نیکانو خلقو شکلون عبادت کاو ابراہیم علیہ السلام وشل دا پیدائش ام چا عجیب غند پیدائش دے. بادشاہ اڈر کڑو تمام قوم تا چه دخبل زنانو نا بائیکاٹو که چه بچین پیدا نشی، او آزر چه او دای پا خصوصی وزیرانو که اون در رب العزت شان تا گورا. رب العزت وی آغا خلق چه بادشاهان او وزیران دی و پیسلے کرده دا چه اولاد دی نا پیدا کیگی، خاندانی منصوبی بندی، خاندانی منصوبی بندی کرده چه گورا اولاد و نزیگا وی پا خواه چه با یو زنانه و عده شلن و دری چلور کاله به اولاد نو به پینزم کال به چرت اولاد وشن، او بچی چی به اونو دیر کم بچی با پوشله زنانه چه ده پینزه و شپک بچی با. وسنه زمانه که چه وعده او که نو کال آغا شپیل مکمل حساب کوا کنه به شک پیدا کیگی، پوشله ده دینا مخی مخی بچی پیدا کیگی، پوشله او کل دسی وی چه پا یو گیڑا که اللہ دری چلور پینزو، حتی که اخبار دکلیو چی یو زنانا دا اغی لس بچی پا یو گیڑا که پیدا شویدی. غوب که لکانو که دری جی نکیوی که غو جی نکیوی دری لکانو دغو نبچی او طول سی حتیاب دی. پوشو لخه برمانی رب العزت وی زیل پا یو زی پورا کوم که تا خاندانی من سوی بندی که دل پورا کومی داد دیو جنا چرا قانون دا دی خاندانی من سوی بندی هر کلی که مرکزی فلاحی مرکزو ندی، فلاحی مرکز و فلاحی مرکز هم او دل دیو خواهد ولی چابی جوڑا کرده دا. چابی جوڑا کرده چابی دا غلط دا، پا چابی من شیک کلاوی گی دیده تالا پا کارو تالا دا کم چابی چه جوڑه کرده با چابی که غلط شوی دی نه تالا بکاروان، تالا مانه شه بندیگی چابی خوی کلاویی. نو فلاحی مرکز سه لکلی چابی لکلی نه چابی که تیروو تی وی ویک تالا ولی کهی که تالا و تا چلی کیگی. پوشول خبره مانه او جی انما اموالکم اولادکم فتنه، بس کم بچه و دیر خوشحالی اولاد و مالستاسو فتنه دا. نو قرآن خویل انما اموالکم اولادکم فتنه، ستاسو مالون ستاسو اولاد فتنه ده. نو ده مال لپارم یو حد مقرر کئی چه دون مال گتل دا جایز دی خود دینا وزیعت نگتی، لکه ده اولاد ده پاره چه چنگ حد مقرر کرده چه دو بچی با دو بچی یو با خزی ده لاس ننی ولی بل با سڑی لاس ننی ولی، او که دینا زیر شو بیدنی ولی سوک نی خوب ده مای نپویگی چه زیاد شو خواه مشر رور بینی سی اگه مشر خور بینی سی کنم. اگه اولاد قلاری لکر سن چه ده دو بچو حدم جوڑ کرده ده و ده مال ده پار حد مقرر کئی چه زر روپه بگتای یا دو زر خودی نزیتی بنگتای، نو پا مال پس هم زاره و چاو دلا سوک انگلین چلاوی چوک امریکا چوک جاپان چوک سعودی چوک یو چوک بلزه، نو دی مال دا پارا چه حد نشه مقرر ولی. پوشلی قرآن کی خواه آیات کی انما اموالکم مال مخکی راغلی چه مال فتنه دا، نو چنگ چه دی اولاد دا پارا حد مقرر کرن دی مال دا پارا مقرر کرن. خو معلومی گی دا چه دا زان نپیسلی دی دا دی چه حقیقت نشتا دی، او دا دی خلکو پا ذهن کی دا دا چه رازق کنه دا خاور دا، نو را رزق طول پا دی خواه را کده او دا خواه را کم دا که بچه دیر شی بیبا دا خواه بیبا چخو رای دسی پروگرام نمرود کده و چرازه خاندانی منصوی بندی که و بچی با نزیگه و پیسره بلکل سادی رکده بچه الله ازر لور که وز که دا ازر بچه خکارکی خود ازر مرگ ده، نو خفیه شکلوانه زنانم ساتلا د زنانه چه کل اولاد کهون پیدا کیدن د شپه د شپه لری زیل یو غر لی بوتلا اول تی اولاد پا یو غار یو سوڑه که وشو زنانے تیرا روانہ کا واقف سے دیوال ہو کا کہ بس تشے برائش دا معصوم بستوی سی اصل با خبر نشی جدا دا عذر زوی دے پوشلے سورج چی تیرے دلے نو دے خز دے عذر تیویل تلال شا او پام ہو کا چے اگا معصوم شتا کا نشتا چے ورگ بس لگے دے اللہ علا خوراک ورکی پیچ کی او خوشال ناس دے پوشلے سمودے پٹ ساتا التا پٹو پٹو پٹو وی اول چکلا مور سے خبری شروع کرے وی اول ابراہیم علیہ السلام دا مور نہ تپوسو کی جستا چے زما رب چوک دے وی راتے ویل جستا پلار وی ابراہیم علیہ السلام تے زما دا رب دا زما دا پلار رب چوک دے او ستا رب چوک دے دق جے کے مور متحیرہ شولا وہ تو الگ تھوڑے خوش خبر ہے کہ اگر بولا خوش خبر ہے نا کم دا رب خالص دا کہ رب چوک دے رب ہا غزاد دے چہ ابراہیم علیہ السلام دا خپل مور او دا پلار نہ جدا پہ یوغار کے وسات رب دا غزاد دے رب ہا غزاد دے چہ بے پلارا بے مور یو انسان غٹولیش رب آ غزاد دے نو ابراہیم علیہ السلام مسئلہ توحید شروع کو نوائی یاد کا وقت چویل ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا آزر چا آزرو یا آزرا او آزرا آزر مانا وہ کوگا او یا اتتخذو آزرا تنیسی آزر بوت لرا او اسنامن تے بدل دے اسنامن آلہتن بوتان آلہتن خدایان یقینن زینم تادر او قومستا پا گمراہی سرگان کی وکذالک نوری نوری مزاری بمانے ماضی دا وکذالک درشان نوری ابراہیم آمون خودلو ابراہیم علیہ السلام تا ملک ملک ملکوت السماوات والارض بادشاہی دا اسماؤن و دا زمکمی تا خودلو ملکوت دا مبالغہ دا پا ملکی او تیل پار دا مبالغی دا ملک بادشاہی دا اسماؤن و دا زمکی بادشاہی میں تا خودلو جدا اللہ پا اختیار کی دا او چی شرعی قین کو ان کو نا فلم ما جننا ہر کل چی تیر را وصل پدی مانش پی را آ کوکبان کوکب جنس تے ویل دستوری قال ویل حاز عربی حمزل استبام محضو پدا حاز عربی ایداز ما کن رب دے نن دارب نشکی دلے یا حاز عربی بزامکم داز ما رب دے ستاسی پا گمان مانی زکا دے خلقو عبادت دستور کو فلما فلا کل دستور پناشن ویول لا احب العافلین نخو خو مزب پر پنا کی دن کی چیزونا آن در ان وادے مرو توبے دلیل لا احب العافلین گوچن خلیل مولانا روم سی ذکر کئی آن در ان وادے مرو توبے دلیل پدے کندو کے بے دلیل مزا لا احب العافلین گوچن خلیل او دس ویوا چه لا احب العافلین لکه سنگ چه ابراهیم خلیل الله ویلیو فلم مارا القمر پس هر کل چه ویل دست پومه بازغان پرقیدون کی راختون کی نویل ابراهیم علیه السلام هازا ربی حمزه ده استفهام محضوب احازا ربی ده زمارب ده یا هازا ربی بزامکم داخو زمارب ده استاسو پر خیل پس هر کل چه پناشلا نویلا که مضبوط نکی مادر از مارب نخام خواد زوشم ده قوم گمراهان و سرا زوشم ده قوم گمراهان و نا فلم مارا شمسا پس هر کل چویل ده باج نور باج غطن پڑقیدون که رنا کون که نور را او خوتا و رنای کولا نویو لحاظ عربی احاظ عربی اید از مارب ده احاظ اکبر که دا زماربی دا خود دیر لوی ده خدا زمارب نده یا حاضا ربی بزامکم دا زمارب دے ستاسو پا خیل باندے ستاسو پا خیل باندے تذکیر دو حاضا اسم اشارے کڑی دا حالانکہ شمس مؤنس دا تذکیر راوڑے دے دا اشارے کڑی توالع تا حاضا توالع دا را خطن کے زمارب کی دیشی او یاد دا دے چه مبتدائی ده خبر پشانه کرلا ربی روست خبر ده نو مبتدائی مذکر راولا زکا خبر داخلی په کلام کې د مبتدا سره او ضمیر چې دایر شي په مابین د مرجع او د خبر کې نو رعایت د خبر اولاد ولی خبر دا جزوی په کلام کې او مرجع خارج وي. یا په دې کې اشاره الجرم المشاهد اکا کوڑا چې بسترګو ښکارا کېدا. روح المانی نورم توجیهات ذکر کړی دي. قال ویل ابراهیم علیہ السلام هاذا ربی اهاذا ربی اذا زما رب دے هاذا اکبر دالوی دے. بعض ویل دی چې ابراهیم علیہ السلام اول پا عقیدہ کی شرکو خدا قول انتہائی غلط قول لے. بعض ویل چې نہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نو لیکن رب تو معلوم نو کلوی هاذا ربی کلوی هاذا ربی او دا قول مودودی سے تفہیم القرآن کے اغسطے دے اور روح المانی پا دے قول مانے رد کرے دے او ویلی جی کلام کے حضب دو حمزی استبہام دے یا زامیکم مقدر دے. فلما فلت ہر کل جنور پناشا ویویل ایز ما قوما اقنان زبی زارم دا غزن تاسوی صداران گرزوی انی وجہتو اقنان ما مخامخ کرے دے خپل مخ آغا ذاتی پیدا کرلی اسمان و ازمکی حنیفاً چکلکی ما پہا قونی مد مشرکین و نام و حاج جہو قومو ہو جگڑا اکڑا دسا قوم دادی ویویلا اے جگڑا کوئی ما صرف اللہ پا توحید اللہ کی وقت حدان و بیشک اللہ ما تا ہدایت کرلی زنی ریکم دا آغا چنا چی تازو اس داران کردو دا اللہ سلام مگر چیو باری زمان رب یوشے رسیدل رب زمان حرشد پیتی بار دا علم ولی پن ناخلی و کیف آخاپو او چرنگ بز ویریکم ما دهاغتن اشرک تم چه تاسوی صداران کرزو اللہ اللہ سرا ولا تخابون تاسو نیرے انکم بشک تاسی اشرک تم باللہ صدارانم کرزو اللہ اللہ سرا آغت سو چند دیرہ لگلے پدیمان اللہ پتاسو مائن سلطانم سے دلیل مشرک چه شرک کئی پدی شرک تایی سے دلیل نشتا فا ایو الفریقین کم یو دا دیدو ڈلونا یو ڈل دا موحیدینو دویم ڈل دا مشرکین احقو دیر حق دار دا پا امن مائن دا اللہ را عذابنا کہ یہ ویتا سی پویدن کی وسو گو رئی تفصیل دارے آخلق چی ایمان را وڑ دے ولم یلویسو ایمان و بی ظلمن او نیرے گڑ وٹکل ایمان دا شرک سرا ظلم پا اتفاق دا مفسرینو سا پا مان دا شرک سرا او نیرے گڑ وٹکل ایمان خود دا شرک سرا دا کسان دے پار دے امن دا عذاب مدیب سمالار دی وکل کا حجتو مذکور چو دا زمان دلیلو چو مانگ ورکر دا دلیل ابراہیم علیہ السلام تا پا مقابل لقوم کی وجتو درجی چالا چو گاڑی قلنستار حکیم ذات دے حکمت والا علیم پویدن کے دے. ابراہیم علیہ السلام لاللہ یوزی ورکر دے اسحاق علیہ السلام نوسے والا ورکر دے یعقوب علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام او نوح علیہ السلام دا خلق مشہور دی پا مسئلہ توحید کی نو اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام پوشول خبر امانی ہم دارنگی نوح علیہ السلام دائی پا دی یوزے کی ذکر کرو یوزے ذکر کرو. نوح علیہ السلام دا دا لمک زویرے او لمک دا متوشلخ زویرے او متوشلخ دا اخنوخ زویرے او اخنوخ د یرد زویده یرد محلائل زویده او محلائل د انوش زویده او انوش د قینان زویده او قینان د شیس علیه السلام او شیس علیه السلام د آدم علیه السلام زویده. نو نوح علیه السلام چه او دا نوح علیه السلام او یعقوب علیه السلام اسحاق علیه السلام یوزه که ذکر کلا و هب نامن ورکلا گیت اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام کلن هدینا طول تم ہدایت کرو دلائل توحید او نوح علیہ السلام تم ہدایت کرو دینا مخ کے او پا اولاد دا نوح علیہ السلام کی داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام ذکر یوزے وک پلار او زویری او اخاوندان دا دولت عظیم دی پکر دشا اللہ لیل دولتون ورکڑی دی. داود علیہ السلام دا ایشا زوی دے او ایشا دا عوبر زوی دے او عوبر دا عابر زوی دے او عابر دا سلمون زوی دے او سلمون دا یخیشین زوی دے او یخیشون چه ده ده عامی زوی ده، او عامی چه ده ده ده یارب زوی ده، او یارب ده رام زوی ده، او رام ده حضرموت زوی ده، او حضرموت ده فارس زوی ده، او پارس ده یهوزا زوی ده، یهوزا ده یعقوب علیه السلام، یعقوب علیه السلام ده اسحاق، اسحاق علیه السلام ده ابراهیم علیه السلام، او ابراهیم ابن تارخ، ابن آخور، ابن فالق، ابن عابر، ابن شالخ، ابن ارفخشد، ابن سام، ابن نوح علیه السلام. خجی او دا اولاد دا دینا داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام، او سلیمان علیہ السلام خود داود علیہ السلام زوی دے، او ایوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام دا دوان ذکر کر یوزے زکا دا صاحب المصائب دی، مصیبتون بڑی راغلی دی. ایوب علیہ السلام دا موس زوی دے، او موس دا روم زوی دے، او روم د عیس زوی دے، عیس د اسحاق علیہ السلام زوی دے، او اسحاق علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام زوی دے، او یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام د اسحاق، اسحاق علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام زوی دے، او موسیٰ و ہارون علیہ السلام دوانا د دی نسب منگا سورۃ آل عمران کی ذکر کرو چی موسیٰ و ہارون دا دوانا زامن د عمران دی. وہ شو لکھا برمانی وکذالک نجزی المحسنین. او دا اولاد دا نوح علیہ السلام نا داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، او دا شام بدلہ ورکم موحدین لرا. او زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام دا دا ایزن زوی دے، او ایزن چھ دے دا دا برکیا زوی دے، او برکیا چھ دے من ذریت سلیمان، دا پا اولاد دا سلیمان علیہ السلام کی دے، سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام زوی دے، او داود علیہ السلام دا ایشاو ابن عوبر، ابن عابر، ابن سلمون، ابن خیشون، ابن عامی، ابن یارب، ابن رام، ابن حضرموت، ابن فارس، ابن حوزا، ابن یعقوب، ابن اسحاق، ابن ابراہیم علیہ السلام. او یحییٰ علیہ السلام دا دا زکریا علیہ السلام زوی دے، عیسیٰ علیہ السلام دا مریم زوی دے، مریم دا عمران لروا، او الیاس علیہ السلام. وہ شل خبر امانی الیاس علیہ السلام دا چلور پیغمبران یوزے ذکر کرو، او دا چلور پیغمبران یوزے ولی ذکر کرو، دا دی چلور پیغمبران ذکر کولو دا دی وجہ داوا چہ دا دی مرگری کم دی. وہ شل خبر امانی دا دی خلق مرگری کم دی، نو دی وجن اللہ یوزے کرا وڑا. الیاس علیہ السلام دا دی یاسین زوی دے، یاسین دی فنحاس زوی دے، او فنحاس دی عیزار زوی دے، او عیزار دی حارون، او حارون علیہ السلام و دی موسیٰ علیہ السلام دوانا ورونو. یا الیاس دی تشبی زوی دے، تشبی دی فنحاس، او فنحاس دی عیزار، و عیزار ابن حارون ابن عمران دے. خواہ خجی او زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ، کل من الصالحین، طول نیکانونا. حجی دا چلور پیغمبران یوزے کی ذکر کرو، دا مشہور پا عبادت مانی مشہور، او دا چلور نور چی ذکر کئی دی مرگری کمو. اسماعیل علیہ السلام دا دا ابراہیم علیہ السلام زوی دے، او حضرت یسع، یسع چی دے ابن جریر تبری لکلی دی چه دا دا اختوب زوی دے، او اختوب دا عجوز زوی دے، آخوانا سب اللہ تعالی علم دے. او یونس علیہ السلام چه دے بس فقط یونس ابن متا، متا دا مور نم دے خوا، یونس ابن متا. او یونس علیہ السلام فی زمن ملوک طوائف بن الفرس، دا ملوک طوائف دا پارس چیو نو بس دغزے کیو. کیوں او لوط علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام وراره دے لوط ابن حاران خا او حاران او ابراہیم علیہ السلام دوان ورونو او حاران دا تاریخ زیو او اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام ټول مون غلکړو په مخلوق مانی باز دا پلارانو دینا دا اولاد دے او دورونو دینا وشت بینا مون غلکړو مون ته ہدایت کړو په طرف دلاره برابر مانی ذالک هو اللہ دا ہدایت دا اللہ دے ہدایت کے پرے من چالچی وارد خپل بندگاننا دا چون پیغمبران چے ذکر کرا دا دیب بارک اللہ وئی ولو اشرکو کبیل فرض و تقدیر دے پیغمبرانو شرک وکو نو دس موے وئی چے پیغمبرانو عمل و پخپل حال پاتی شی دا دے عمل و تباہ و برباد شی رب العزت وائی که چیر دا پیغمبران چی بہترین حیثیت لری کو بالفرض و تقدیر دے شرک کڑے وے دا دے عمل بتبا شوئے وے اشرف علی تانوی ذکر کئی از این جا معلوم شد که خدا را نازول نیستا دا دیزن معلوم چی اللہ ور نازولی نلری دس نازولی نلری چی دا نازولی هر چی کئی دا پا عمل کی وفرق نرازی ولو اشرکون که بالفرض دی شرک کڑا وی لحبیتا خامخا برباد شو وی دینا حاغتی دی کم عمل کڑا وی اولائی کاللزینا دا خلق دی چو ورکڑا ماو تا کتاب والحکم پوی و نبوت فی اک پر بیها که کپرو که پا دی آیاتون منی ها اولائی دی مکی خلقو که دی موجودا و خلقو پا دی آیاتون منی کپرو که فقد وکلنا بها قنن مقرر کل من بدایاتن من قوم یو قوم دا قوم نہ مراد مدینے والا یعنی کان خلق و ملائک و مہاجر لیس بها بکافرین چنبے پر ایمان منکر اولئک الذین دا ها خلق دی حد اللہ جل و تہ ہدایت کڑو دا پیغمبران و ڈل چتا سولی دا دا خلق جل و تہ ہدایت کڑے وس نبی تو وئی پبے ہو دا ہو مقتدے گور پیغمبر توائی پیغمبر پس روان شاہ پیغمبر توائی جو پیغمبر پس روان شاہ پوشولے اتباع دا غیر دا روان دا چسڑے دا غیر اتباع کی اتباع دا آغا چانا روان دا چا لا یعقلون و لا یحتدون وی او چکل ہدایت والا نو بلتوے لے کی اگر کدا بلم پہ ہدایت دے وہ توائد دے ہدایت والا پہ ہدایت پس روان شاہ حد اللہ پبے ہو داہم پبے صبری ہم زجاجوائی وبے شرائم وبے سننہم فعمل لگے ابن صاحب ذکر کری دی پبے ہو داہم دے پشرت پس اقتدے اقتدا کا اقتدے دے ہد پار دو وقف دا او بے یو قرآت کرا غلی دی اگر یہ غرزی دلی دا نو امر بیانی ہی لجزم ورکڑا اقتدی کہ اصل کی دے اقتدی دے او امر سرا تقتدی دے نو اگر یہ پا دے امر سرا اقتدی جوڑ شوئے دے او ہی دا پار دا وقف دا دا نبی چکل مسئلہ کئی او خلقی نمانی ولی دا پیغمبر دا خلقو نا چاہی وز گواڑی چغرست گواڑی جواب کئی و توی پیغمبر نگوارم ستاسونا پا دی مانے اجران سا مزدوری زچ بیان کون پا دینا مزدوری نگوارم ندے بیان سمان مگر فند پار دا مخلوق دے عالمین جن و انس مدارک ذکر کری دی و فیه دلیل علی ان اخذ الاجر علی تعمیل قرآن و روایت الحدیث لا یجوزو او دال متقدمین و مسلک دے جب تعلیم القرآن مانے پرویت دا حدیث مانے پا دی مانے اجرت لا یجوزو و تووی پیغمبر سوال نکوم ستاسونا نگوانم ستاسونا پا دی بیان مانے چا مزدوری معلومی گرا چی بیان که مدزان با تریشر مولانا جوڑے چی تریشر سونا پیسے اخلی گینٹا کی بدا انا پیسے زم اخلی مان یا عالم بیان که پیسے پیرارتی ہوتا بس داوی دا دم نرا دکتا مگو رہی گڑمی تا جو میدان کی پیسی تن گرزئی نو پدی مانیم گرزئی کوشی دا دین چی تباکو نو دقی وجن تباشو زوتوی پیغمبر نگوارم ستاسو نو پدی مانیم سی مزدوری اینو ہوا ندی بیان مگر فند پارد مخلوقو کوشو لی وما قدر اللہ حق قدری دجا نروستا پنزم باب دے داد یوسل یوسل سلورم آیات پورے دے دا باب حاصل زجر منکرین تا یو ترغیب قرآن کریم تا دوا تخویب اخروی درے پنا پی دا شپاعت قہری سرا دلائل عقلی پینزو دای چلور عورت پا مشرکین بلجن والملائک مانی پوشی دای پینزو دا پینزو خبری پا دی باب کی ذکر کی وما قدر اللہ حق قدری ہی زجر دے منکرین تا او ترغیب قرآن کریم تا وہذا کتاب انزلنا مبارکن او تخویف اخروی ذکر کئی ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ او دلائل عقلیہ ان اللہ فارق الحب والنوا او رد مشرکین بالجن والملائک مانے وجعلوا للہ شرکا الجن وخلقہم وخرقوا لو بنین و بنات بغیر علم داد باب حاصل دے وما قدر اللہ حق قدریہ ابن جریر تبری لکلی دی پوشل جامع البیان دے امام ابن جریر تبری اولسم جل صفحہ 245 کی لکلی ابن کثیر و زاد المسیر چیز آیات نازل شوئے دے پا بارد مشرکین قریش کی قریش ویلی واللہ ما انزل اللہ علا بشر من شیخ زمان دے پا خدای قسمی پا انسانانو اللہ چنی دیرا لگلی او دا قول منقول لے دا مجاہدنا او دا قول مختار دا ابن جریر تبری و دا ابن کثیر و دا زاد المسیر دے اوشل خبر مانے اللہ پی تردید کئی وائی دے خلقو عزت نہ دے کرد اللہ حق قدری ہی کامل عزت کتاب جدا جدا پانشی جزن جزنشی ددی عظمت کی فرق رازی نو دے خلقو کتاب پانے پانے کڑے ہو چی عزمت دے تورات غرزولے ہو ام دا وجہ دا ختمین قرآن سپاری سپاری کڑے دے چی دا ختم زیت اڑل رہتا سانی چی عزمت دا قرآن غرزولے دے پوشلے تبدونہا و تخفون کسیرا تبدونہا ما توحبون کم شے جستا سکو گئے اخکار ہے کہ چھرے پانے کی گور دا مسئلہ دا او پٹاوئے دیر کسی پت دا محمد علیہ السلام او دا آیاتون دا رجم دا ہم پٹکڑی دی گرزوئے دی کتاب در پانے پانے تو بدون اخکار ہے کہ اگر در پٹاوئے دیر در وعلمتم او تاسو لپوئے در کلیشو دا آزت لام تعالی مجھے تاسو پینے پوئے دی تاسو نستاسو پلاران دی غلیشو چی تورات چارا لگل جواب و توی اللہ بے پرید اللہ پی خوزی میں باتی لگ یلعبون لوگی کہ ان کی ترغیب قرآن تا دا کتاب منگلہ لگل مبارک ان خیر ڈک دے خیر نا تصدیق کئی دا آغاز جمخ کی دینا دی ولی تنظر ام القورا او چوی رے اصل لکلو مکا او چوی چاپی ردی کلی ندی او آخلقا چی ایمان لری پا آخرت ایمان لری پا دی کتاب او دی اخپلو منظر مانی حافظون ساتون کی وی زجر نصوک دے غر ظالم داغ چانا چھ دروغ جوڑی پا اللہ مانے افترہ اللہ کذبان جوڑی پا اللہ مانے دروغ دا آغ سلن بلوی ظالم چوکی چھ پا اللہ مانے دروغ جوڑی او آواز کئی زب پیغام باریم زکی زب پیغام باریم اوشو لکھا برمانی او قال یاوی اوحی الیہ وہ شوی دا ماتا او وہ نہیں شوی آگی دا دی چشی الیہ آگی دا شیون دا چشی لکا موسیٰ علیہ متلکذاب او اسود عنسی داوے کڑو جمنتا وہی کی گی او بل ومن قالا نظر ابن الحارس ویلیو یا سڑے تاستا پیغمبر کسی کئی دعا دا سمودا ازو تاستا روستم پالوان پوشو لکھ دا اسپندیار کسی کوما وزخ وگا قصہ کم کدا خوگی قصہ کئی ومن قالا او هاغ تو چوای سون زیرو زده جوړ وکم په مثال الله سبحانه انزل الله چې الله را لګلی دی تخویب او خروی ولو تراک چرته وینې چې ظالم کله ظالمان پیغمبرات الموت په سختو د مرګ وی غمرا سختی او پرشتو باز تو ادیهم او دون کی خپل الله سن لرا او پرشتي او توای په طریقې تحکم سره اخرجو انفسکم راو باس خپل روحونه الیوم انا ولدی تجزون تاسو جزا در کول عذاب الہون عذاب در رسوائی په سبب دا چې تاسو وینا کول په الله من غیر الحق ناروا وکنتم وی تاسو ان آیاتی دا آیاتن الله تستكبرون تکبر کوون کی او تاسو ویلا چې زمون الہ دې مونږ بخلاصی زمون مال او دولت دې ولقد جئتمونا فرادا حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ آیات کی بدو معنی کولیو مانا یقیناً تاسما ترالے تشتور فرادا تشتور دویم مانا ولقد جئتمونا فرادا یقیناً تاسراتو کما ته یکی وازی فرادا یکی وازی اور استنے آیات دلیل لے تشتور رالے وترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم کم مال چه می درکره خوست تاسو نروست پاتش ایوازی را لی تاسو ویل از من سپارشه نیو من راما کم شفا ستاو سپارشه خو منگ نینو ولقد جیتو مونا یقیدن را لی ما تا فرادا یکی وازی اتشتور لکه سنج ما پیدا کلی اول کرتی او پریخو تاسی آغا چه خوالنا کم چه ما درکره تاسو تا مالونا ورا ظهوری کم قران دی شاگان استاسینا وما نرى معكم شفاعكم اذنين مستاستاستاو سپارشين الذين خلق زعمتم جتاسو گمان کو انهم بشکدی چدی پتاسو کیدی شرکای صداران فیکم فی اموالکم انفسکم لقد تقطع بینکم اقنان جداوال راغ پمن استاسو کی د پیریو د موریدی چکم تعلقات غوش لیدا ودل عنکم ما کنتم تزعمون او رکس استاسو ناغ چے تاسو گمان کو دلائل عقلیہ بے شک اللہ اشلون کے دانے و نوا دا اڈو کی دانا وش لئی تیر تی راو باسی او نوا اڈو کے راو باسی جوان دے دا ملنا او راستون کے دا ملی دے دا جوان دینا زالکم اللہ دا دیسی پاتوالا اللہ دے فاننا تو پکن کم تک تا ساڑا ولی شئی بل دلیل فالق الاسباہ اشلون کے دا سبا دے شپے وش لئی ولی سبای تیرا ویستا وجعل الليل سكنا او غرزول دشپ د پار د آرام سکنا سکون د پار د آرام و شمس و القمر حسبانا او نور اس په امید پار د حساب شمسی حساب قمری حساب دان داز زور ور زاد چ پویدون کړي بل دلیل او هو الذی الله غ ذات دی چ غرزول استاد پار استوری د استور کی دری پیدی دی یو پستور کی پیدا دا سلط لار خی دویم پی ادب کی دادا چه زینت السما دا اسمان خواهست و لقد زینا سما دنیا او دریم رجوم اللی شیاطین دا دری پیدی پستورو کی اللہ ذکر کردی دی دا دینا آخوا پیدی چه دا چا سعادت معلومی دا چا شقاوت معلومی دا تکلوب دے پغیر تکلوب ننوری چه وجہ نشتا دے دستور فواید قرآن ذکر کرد تو دب برو بین نجوم ولست تدری و رب النجم یفعل ما یریدو تو دب برو بین نجوم ولست تدری پستور که طول ورز سوچ که خپوی نشولی اللہ غزات ده گرزه ولستاد پارستوری لی تحت دو بیا که تاسو لار بیمیزی پاگیس را فی ظلمات البر والبار پتیارو دو چه و دریب که یقیناً جدا بیان کرده منگ آیاتنا دی قومی دی پار دا قوم یعلمون چی پویگی بل دلیل اللہ غدا تیتا سی پیدا کرده دی نفسی اونا فمستقر و مستودا فمستقر و دی نفس دا پا دستاس دا پارا لکم مستقر و مستودا زید قرار تیده و مستودا زید خودلو مستقر دنیا مستودا قبر مستقر دنیا مستودا قیامت مستقر رحیم الام دا مور اغا رحیم او مستودا دا پلار شا مستقر دا مور رحیم او مستودا قبر چپ زمک مڑی خخیگی مستقر زمکا مستودا دا پلار شا مستقر هاگا چوک پیدا شوی و مستودا لا پیدا شوی نده. دا پا مستقر و مستودا کی دا شپک توجیحات دی. اللہ هاگا ذات دی چی پیدا کردی تاسی دا نپسی اونا پا مستقر فلکم مستقر و مستودا مستاز و پار زیر قرارتی و زیر خودلو دی. یقیناً من جدا جدا بیان کر لیا آیاتنا دا قون پار جی سوچ کئی یفقہون زان پوئے کئی پہای قط مانی پینز بل دلیل وہو اللہ جی اللہ آغا ذات دے چراو رید برنو با منگ راو باسو پدیس را نبات کل شن شنکی دار شی آخرج دا منگ راو باسو منہو دیو بود وجن خزرن شنا شن پسل راو باسو نخرج منہو حبن متراکبا او راو باسو دا غیر دانی یو بلد پاسا متراکبا یو بلد پاسا انگور تو گو رہی دانی دیو بلد پاس دی دا جوار اگر چلی تو گو رہی دانی دیو دا بلد پاس دی آنار تو گو رہی اگر دانی دیو بلد پاس دی ومن النخل و دا کجرنا من طولیها دا گنچو دا غینا من طولیها دا گنچو دا غینا قنوانن پوشلی قنوان دانیتن گنگوری دی نجدی نجدی من طولیها دا گنچو دا غینا طولا ویلے کی گی اغاولنی پوچکی گوندہ کی اغاولنی وگی چراو خیجی ومن النخلی دا کجرنا من طولیها دا وگی دا غی دا گنچی دا غینا قنوان دانیتن گنگوری دی نجدی نجدی آغا یو وگی کی دیر گنگوری را زورندی و جنات من اعناب او باغونه دا انگورو دا انگورو باغونه دی و زیتون او دا خونانو و رومان او انارا مشتبهن و غیر متشابهن باب افتعال او باب تفاعل را وڑه دی او باب تفاعل و افتعال مدارک و یشترکان کسیرن دا شرک دیو بل سرازی مشتبهن د یو بل پشان دی د خون او د انار پانا دا بالکل نجدی نجدی دی خو لیکن میول خون او میول انار دا جدا دی یا د انار پانا خپل منس کی یو شان دا لیکن خوراکی د یو بل مخالف دی وغیرہ متشابه انظرو الی ثمره او گورئی په طریقې د عبرت سرا الى سمره میو دا اللہ تا الى سمره میو دا اللہ تا گو رہی چا اللہ چنگ میو ور کئی ازا اسمرا کلچ میو لور کی میو لور کی وینعه او گو رہی پوخوالی دا اللہ تا چنگ پخی ینعیه دا دا مزاری سیغن دا داد مصدر دیکھا ینع ینعو ینعن و ینعیه او اضافت پکرا غلے دے او گوری میوود اللہ تا کلچ میوور کی و ینعیه او پخوالی دیتا چلائی چنگ پخی اقنن پدی که نخی دا قون پارش ایمان لری چوچ ایمان لری پدی که نخی دی و جعلو للہ زجر بی شرک ذکر کئی عورت کئی پا دو قسم مشرکین مانے مشرکین بالجن او مشرکین بالملائک پا دے مانے رد کئی وجعلو للہ دے خلقو گرزولی دا اللہ پر اصداران اصدارانی گرزولی دی الجن فیرانا جن مفول اول دے شرکای مفول ثانی دے وجعلو للہ الجن شرکا پوشلے او دام جائز دے چی جن بدل دے دا شرکانا او دام مفعول دا جعلو دا للہ دے و جعلو گر زولی دی پیران ای صداران توک دی پیران دی او دا ای چار پار گر زولی دا اللہ دا پارا و خلقهم او حال دا دے چی دا مخلوق اللہ پیدا کرے دے پیدا کون که دا پیران و دا انسانان توک دے اللہ خالق دے اللہ او بیم دا خلق دا اللہ سر پیرانی صداران گرزئی بل و خرقو لہو بنین و بناتن دی خلقو جوڑ کلی دی پدروغو خرق جوڑاول پدروغو او جوڑ کلی پدروغو اللہ دل زامن و بناتن و ننا زامن اللہ دل مقرر کلی پیران دل اللہ زامن دی او ملائک دل اللہ ننا بغیر علمین پغیر دلیلنا سبحان واللہ پاک دے لوی داغ سن دی بیانائی ناشنا پیدا کہ ان کے آسمان و دزم کرے چرنگ بشیر اللہ پارا ولد او قانون دادے چ ولد مخ کی زنانا گواڑی ولد چ پیدا کی گی نو مخ کی ولد بی بی پکار دا او دا اللہ بی بی نے نشترے نو ولد کم تر نراغے چرنگ بشیر پارا اولاد او نشتر اللہ پارا بی بی او پیدا کردے ہر شو دا اللہ پا ہر سمانی پوچھن کے رے مسئلہ توحید پی تفرے کئی ذالکم اللہ دا دی صفات والا اللہ دے رب ستا سے مسلب کی دادا لا الہ الا ہوا نشتا مددگار سوا اللہ نا خالق دا ارشد فعبدو دا اللہ عبادتو کے دا اللہ پر سمانے وکیل زموار دے اللہ سنگ ذات اللہ تدرکو الابصار دا ادراک مانا لی دل ندی چا اللہ دا رستر کی لی دل نشی چا حد تاکی معتزلہ استدلال نسی چپ دنیا و آخرت دوانو کی اللہ نشی لیدلے نن دا شان ندا دا ادراک مانا دا احاتو راگی رول نو دا قیمت رجی کی دنیای سترگی اللہ مکمل نشی راگی رولے پوشلے ذکر انسان سترگی او طرف تا گوری او اللہ پا تمام طرفونو کی دے نراغی رو پسنگوا چاہی او ادراک رازی پا ماند گیرے چولو سا سورت یونس آیات نمبر نوی روارا ہوئی نوی نمبر آیات دا سورت یونس علتا ہوئی وشد حتی ازاد رکہ الغارق ادراک را گیرے دلو تا ہوئی در دے پورے چرا گیر کے دل اگر کے دلو قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین نو ادراک گیرے اچولو توائی او باقی در رب العزت لیدل در رب العزت لیدل حدیث کی رازی صحابہ دا نبی علیہ السلام نے تپوسو کو چہ منگ با قیامت کی اللہ اینو اغیول آو اگر ول لیدل خو بیڈر گران از گڈر ٹیل بئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توئی نور کے آسمان شینی نو د نور پ لیدل کی چات تکلیفی وینا وے د پین لسم اس پو مئی د دی پ لیدل کی چات تکلیف شتا وینا وچ د سپو مئی او د نور پ لیدل کی تکلیف نہیں او د اللہ پ لیدل کی بئی تکلیف نہیں سورۃ قیامت آیات نمبر 3 را واڑا وئی درشتم نمبر آیات دو سورت قیامی التوائی خجی وجوہ یومئذ نادرۃ الی ربها ناظرا وجوہ مخنوی پدغورز نادرۃ ترو تازہ خیستا الی ربها ناظرا اخ پدرب تب کتن کی وی ناظرہ کتن کی نو آیات کریمہ کی دا مسئلہ نشتر ہے جنہا اللہ رویت نکی گی نگی رہی اللہ لرستر گی او اللہ را گی رہی ستر گو لرد اللہ لطیب بارک بین ذات دے و خبردار لطیب مہربان و خبردار دے قد جاکم اقن راغلی تاستا بسائر دلائل لطرب درابستا سنا بسائر بمانا دلائل اسرا پنا اب فمن اب سرا چاچی لی دل وکڑو چاچ زان پوئے کو من حسر البصیرتا چاچ حاصل کے بصیرت پویا پلے نفسی پیرے رزان دا ومن عمیا او چاچ زان رن کے فالیہ فالیہا نو پس بوجی پدغ نفس مائن دے او نیمزو پتاسو مانے بی حفیظ سات ان کے نبی علیہ السلام وی زو حفیظ نیما رائنا کی یو مانا دا محافظ وا چی رائنا اوزم محافظا پیغامبر علیہ السلام وی وما انا علیکم بی حفیظا نعمت پتا آسمانی حفیظ ساتن کے دہیسی آخرنے باب دے یو سلو واللس نمبر آیات پوری پا دے باب کی دو قیدے دا مبلغ ذکر کئی دو قیدے دا مبلغ او زجر ذکر کئی او ترغیب ور کئی بے تحکیم کتاب اللہ چلا اللہ پہ کتاب معنی فیصلہ ہو گئی داد باب حاصل لے اور دا دریم مقام دا مخکینو دو مقامون لگ سخ دے زکر دا تپوس دا شیخانو اور دا صوفیانو نہ دے دا تپوس دا کلی دا مولینو دا استازانو دے دا کلی مولین او استادان براغون شی دا توائبا تا کتاب دا چانه ویلے دے تا قرآن دا چانه ویلے دے درستا اتعلمت من فلانین دا پلان کی نا دا قرآن زدہ کرے دے عبداللہ ابن عباس پر ویسر رازی تا قرآن دا چانه ویلے نبی علیہ السلام تے ویلا دا جدا قرآن بیانے خطا دا غلامان نا قرآن ویلے دے درستا قرآن دے دا پلان کی و پلان کی نویلے دے او دویم درستا تو زڑی خبری کی درستی دار پا آغا وقت کی وی چه کور زول شی نو خلق وی درستی دار کور زول شا نو درستا نو تو زڑی زول بیان که نوی اخبارات را تا بیان که تا زڑی کسی که جواب بداو کهی زما په استاد ما ته اوسه کوي چې ما چانه قران ویل دی زه ته لنډه خبره کوم اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو لا اله الا هو نشته مددگار سوا د الله نه اعتراض کوي د مشرکینو نه باقی چې بیان کې نو بیان کې وا احتیاط کې چاته به کنزل نه کې چاته به رد بل حتا کې دا مشرکین و الہو تا وم کنزل نکے تفسیر قرطبی لکلی دی وفیہ دلیل علی ان الموحق قد یکف عن حق له اذا ادى الى ضرر یکون فی الدین حق پر سڑے بکل دا حق خبرن مرستکی گی کلا چکل ضرر فی الدین رسی گی چی دین کی ضرر یو خبر تر سیدا مدد دے وجنا اگر کہ وہ مسئلہ حق ہی ہوتے لگا رستا کا کہ ضرر دین تو نہ رسے گی گورے او سڑے دسرے چہ الہو نو مشرکین الہو تے کنزل کئی نو دا الہو تے کنزل کول دا گناہ نہ دا خدا استا کنزل جلاگے الہو تے کہ دل تو ضرر فی دین دے ضرر فی دین دا دے چہ دی با اللہ تے کنزل ہو کی دا اللہ عظمت دا لازم واجب دے وشولے دا دیو جنا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ویلو لولا حسان و قوم کی لہدمت الکعبہ وجعلت له بابین کچیر تا استاد قوم نوے مسلمان نوے نو ما با خانہ کعبہ را نکڑے وے دی بہ دو دروازے جوڑے کڑے وے استحبابی عمل پر کھولا پات کی دل پہ ایمان مائیں دا فرض و دا فرض دا وجنا دا فرض دا وجنا استحبابی عمل پر کھولا خجی نو دی وجنا کلا کلا یو عملوی چی مستحب عملی دا اولا و دا غیر اولا مسئلہ دا نو اولا و غیر اولا مسئلہ دا نو چی کلا دین تا پی نقصان دا سیدو نو دا اولا و غیر اولا که پادشی نقصان نکی پوشولی یو زی کی خلقو دا غرپولی دین وغیرہ تا فرض کے خلق کو پسپک نظر مانی گوری سڑے دا اسلام نے متنفر کی گی دا ہر قسمہ اسلامی کیسٹ دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتھائی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شپی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی فون پی پی 221-7090